اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مدنی انعامات پر عمل اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے اس کا کارڈ پر کرے اور ماہانہ اپنے ذمہ دار اپنے ذیلی نگران کو جمع کروا دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.